La història de l'unicorn. Una vegada, en un camp de flors i plantes, hi vivia una bandada d'unicorns que tots eren igual excepte un, que era de color negre i blanc i que en lloc de tenir una banya al cap hi tenia una pastanaga. I per això tothom es reia d'ell, ja que sabien que no podia caçar perquè la pastanaga no era gaire forta. Quan va arribar l'època de caça, tots els unicorns eren en un prat. Llavors van venir uns quants caçadors que van llançar una corda en un nus escorredor i van atrapar l'unicorn de la pastanaga per la banya. I quan aquest es va intentar escapar, li va caure la pastanaga del front i se'n va anar corrents. I llavors tots els altres unicorns es van quedar al·lucinats i li van demanar disculpes. I a partir d'aquell dia tots els unicorns van ser amics feliços. Sílvia.